Evo, stvarno mene zanima. Šta ja znam, ne znam. Sova Music Info. Dobrodošli u još jedno izdanje Sove Music Info, najbolja glazba i to na jednom jedinom mjestu. Ne govorimo o Radio Sovi, nego govorimo općenito o Rijeci. Očekuje nas mnogo toga ovaj vikend, ostanite s nama kako bi saznali. Večera smo u ritmu swinga, sad i slušamo swing, a što nam se to skriva u tunelu, još malo swinga. Tamo je Swing Thing, od 21 sat pa sve do 2 sata u noći stignete otići zaplesati i malo vidjeti, osjetiti ritmove koje ste možda propustili, a htjeli biste da niste. U svakom slučaju tunel je mjesto za vas. Malo ćemo vas i educirati što je to swing muzika, također poznata i kao swing jazz ili jednostavno swing, je forma jazz muzike, razvila se ranih 20-ih i negdje 30-ih i postala je prepoznatljiva kasnih 30-ih u SAD-u, a kasnije i u cijelom svijetu, a rane swing zvijezde uključivali su imena kao što su Louis Armstrong, Benny Goodman, Cab Calloway, Duke Ellington, popraćeni Big Band, sve tako dalje do današnjih zvijezda koje sviraju u tunelu večeras. Ako volite ovako ići malo zalaziti u starija razdoblja, onda ćete se poveseliti i petku, zato što se nešto sprema u Palahu, a to je kabare. Inspirirani revolucionarnim književnim, društveno angažiranim, političkim i kazališnim radom Bertola Brehta. Ovo je bilo puno R. Budo B i R i svega. Ali nije bitno, zato što bitno je ono da je tamo kabare, jer studenti treće godine preddiplomskog studija gluma i mediji Akademije primijenjenih umjetnosti nas vraćaju u razdoblje dobre glazbe i revolucija. Slušamo kabare Liza Minnelli. What good is sitting alone in your room? Come hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Put down the knitting, the book and the broom. It's time for a holiday. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Come taste the wine, come hear the band. Come blow your horn, start celebrating. Right this way, your table's waiting. What good's permitting some prophet of doom to wipe every smile away? Life is a cabaret, old chum, so come to the Kako biste bili i dio ovog kabarea, možete se prijaviti i rezervirati svoju ulaznicu na stranici skc.uniri.hr. Ulaz je besplatan, tako nemojte propustiti ovu priliku da vidite što su to osmislili studenti treće godine pod mentorstvom Rade Šerbeđije i Lenke Udovički. Well, that's what comes from too much pills and liquor. But when I saw her laid out like a queen, she was the happiest corpse I'd ever seen. I think of Elsie to this very day. A za one koji možda ne vole kabare, iako je ne znam ko bi to bio, evo, imamo nešto malo više rokerice za vas. U Riveru je Floydian Split, odnosno Pink Floyd Tribute Band, ponovno dolaze u riječki River Pub kako bi publici predstavili svoje izvedbe, i to ni više ni manje nego velike grupe Pink Floyd, koja svoj repertoar bazira na albumima iz 70-ih, odnosno Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, Obscured by Clouds i mnoge druge. 22 sata je početak, ulaz je besplatan, sve to u Riveru. Putovali smo kroz vrijeme od swinga do kabarea, pa onda i do Floyda, i tako smo stigli do danas, i to do turista Birtija. Ovaj mjesec također ima bogati glazbeni, odnosno koncertni program, i počinjemo sa turistima. Oni se u punoj postavi sa Bobom Grujičićem na bubnjevima, Vavom na gitari i pojačani basistom Robertom Jovanovićem i Ivom za mikrofonom predstavljaju koncertom na kojem će izvesti po prvi put pjesme sa hvaljenog debitanskog albuma Humanesque. Naravno, izvješće i neke nove stvari, a da biste ih poslušali i podržali novu mladu scenu, odnosno noviju mladu scenu, morat ćete izdvojiti 25 kuna, odnosno 40 kuna, a početak je u 22:30. Slušamo Johnija od Turista. Kako ti je tamo, stvarno želim znati, tu je istina, samo riječ izbjegla. Hu, ha, ha. Hu, ha, ha. Široke majice, šilterice, marame, udobne tenisice i naravno nezaobilazne široke hlače. Ako ste možda djevojke, dame, žene, posudite ih od brata i dečka, jer će vam to trebati za Rakija bar ovog petka, kada Rakija postaje meka hip-hop ritmovima. Dođite na Bling Bling, Dear Mamu, Juicy, Empire State of Mind, a mi slušamo Mary J. Blige, Family Affair, poznatu staru stvar. In this and set your body free. Leave your situations at the door. So when you step inside, jump on the floor. Drama in our lives. With the great track pumping, everybody's jumping. Go ahead and twist your back and get your body bumping. I told you, leave your situations out the door. So grab somebody and get your ass on the dance floor. Let's get it. Hip-hopa stižemo i do diskača, gdje drugdje nego u tunelu, zato što tamo Disco Juice i DJ Bizar rokaju, odnosno vrte ploče, gramofonske ploče. Krenula je nova sezona, tako da kao i uvijek u tunelu ne morate ništa platiti da biste lijepo zabavili, da bi poslušali koji vinil, tako je onda tunel mjesto za vas u petak. I love you so much, can't count all the ways I died for you, girl, and all they can say is, he's not your kind. They never get tired of putting me down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them make up your mind. Don't you know, girl, you'll be a woman soon. Take my hand, girl, you'll be the woman soon. Ako ove subote budete šetali korzom, osvrnite se oko sebe jer vas možda dočekaju dvije simpatične curke s letcima. Eto, nisam ja. Eto, nisi ti, a nisam ni ja. Ove curke će vam podijeliti letke za baču uz koje ćete moći podignuti vašu medicu ili borovičku besplatno. Visoko ju podignite. Visoko ju podignite i nazdravite cijelu baču i svim svojim okupljenim prijateljima. A osim samih rakija, u Baču će vas u subotu dočekati kreativni Don Giuliani sa svojim hitovima 90-ih, 80-ih, 70-ih i 2000-ih, sve one koje niste čuli već godinama.